راغل الملائك قدم بسيطة بودر شل دستا شلو مبارك تمام جهال لر راتل دستا شلو مبارك تمام جهال لر راتل دستا راغل الملائك قدم بسيطة بودر شل دستا شلو مبارك تمام جهال لر راتل دستا شلو مبارك تمام جهال لر راتل دستا پورتا پا قبسی عالم کی جوڑ منظر دا جشنو پورتا پا قبسی عالم کی جوڑ منظر دا جشنو نور دی هم نور دی کی جزیری او پر بل دستا شلو مبارک تمام جهان لر راتلل دستا شلو مبارک تمام جهان لر راتلل دستا راغل الملائک قدم بسیتا پو درشل دستا شلو مبارک تمام جهان لر راتلل دستا شلو مبارک تمام جهان لر راتلل دستا پورتا آوازی سوچ سرکار دو عالم راغی پورتا آوازی سوچ سرکار دو عالم راغی لاڑی تیری ولاڑی پوہر زائی کچراغ سو بل دستا شلو مبارک تمام جہان لر رات لل دستا لاڑی تیری ولاڑی پوہر زائی کچراغ سو بل دستا شلو مبارک تمام جہان لر رات لل دستا راغل الملائک قدم بسیتا پو درشل دستا شلو مبارک تمام جہان لر رات لل دستا شلو مبارک تمام جہان لر رات لل دستا حغا جاوی دانش والانسانی تاریخ پری ناز کوی حغا جاوی دانش والانسانی تاریخ پری ناز کوی چاچی هر ساعت بقا دمو ناشکول اول دستا شلو مبارک تمام جهان لر راتلل دستا شلو مبارک تمام جهان لر راتلل دستا راغل الملائک قدم بسیتا پو درشل دستا شلو مبارک تمام جهان لر راتلل دستا شلو مبارک تمام جهان لر راتلل دستا استاذ را کوشون کی شخصیت بچت استایما استاذ را کوشون کی شخصیت بچت استایما نستنا براسی پا دنیا نعم البدل دستا شلو مبارک تمام جهان لر راتلل دستا شلو مبارک تمام جهان لر راتلل دستا راغل الملائک قدم بسیتا پو درشل دستا شلو مبارک تمام جهان لر راتلل دستا شلو مبارک تمام جهان لر راتلل دستا زهغ بندیم چی پخپل قسمت نازی جمع زهغ بندیم چی پخپل قسمت نازی جمع خوشیم چی تڑلیم دو زلپ و پهر والدستا شلو مبارک تمام جهان لر راتلل دستا خوشیم چی تڑلیم دو زلپ و پهر والدستا شلو مبارک تمام جهان لر راتلل دستا راغل الملائک قدم بسیتا پو درشل دستا شلو مبارک تمام جهان لر راتلل دستا شلو مبارک تمام جهان لر راتلل دستا ما گوهر تنور هم دا آواز خواجه را و بخشا ما گوهر تنور هم دا آواز خواجه را و بخشا زستا صفت خوانم صفتونه کوم تل دستا شلو مبارک تمام جهان لر راتلل دستا زستا صفت خوانم صفتونه کوم تل دستا شلو مبارک تمام جهان لر راتلل دستا راغل الملائک قدم بسیتا پو درشل دستا شلو مبارک تمام جهان لر راتلل دستا شلو مبارک تمام جهان لر راتلل دستا شلو مبارک تمام جهان لر راتلل دستا شلو مبارک تمام جهان